Or the other. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رضي الله تعالى عنا وعنكم كافة المجتمع المبتدأ هو الخبر نرديد نظلم الله Tamam. Tamam. Evet. Babul mübtede'i vel haberi. Mübteda ve haber bölümü. Kale. Kale'l müellifu rahimahullah rahmeten vasi'a. El mübtede'u mübteda. Hüve o. El ismu isim. O bir isim. O isimdir. Öyle isim ki el merfu'u. Merfu isim. الذي كان مرفوعا مرفوع olan isimdir. El ari ari olan. Hayır soyul el hali demek yani soyulmuş. Uryan. Hı, uryan da ha. Ari olan. Ara ya'ri uryan. Anil avamili amillerden. Öyle amile ki el lafziyeti lafzi amillerden. Şimdi yalnız lafzi amillerden soyulmuş. Merfu isim derken manaya manada yani zayit olmayan lafz-ı amillerden. Zayit olan bir lafz-ı amil orada bulunabilir. Zayit. Yani tesiri olmayan amil bulunabilir. Manaya tesiri olan. Tamam mı? Manaya tesir olan. Lafz-ı zaten amil geldi mi tesir eder de. Manaya şimdi o lafz-ı amil bir manaya tesir eden olur. Bir de manaya tesir etmiyor. Manaya tesir etmiyor ne demek? Yani zayit harficel olabilir. Nasıl? Bir örnek verelim de öyle anlaşılsın. Bi hasbike dirhemun. Bi hasbike. Sana yeten nedir? Dirhemun paradır. Dirhemun haber. Bi hasbike mübteda. El ismi isim. Hasb. Tamam. El merfu'u merfu isim. Merfudur. Muhallem merfudur orada. Tamam mı? Muhallem merfu. Veya bazılarına göre takdiren merfu. Tamam. El ari anil avamilil lafziyeti. Lafzi amillerden soyulmuş. Soyulmamış. Bağ var başında. Evet. O harf-ı cer zait. Zait harf-ı cer. Böylece zait harf-ı cer bulunabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam. Lafzi amillerden soyulmuş derken ne demek istiyoruz? Yani manada tesiri olan. Yani manada tesiri olan lafzı bir amil bulunmayacak. Vel haberu haber nedir? Hüve o da el ismul merfu'u. O da merfu bir isimdir. O da merfu bir isim. El müsnedü ileyhi. Bu müsnedü ileyh derken nasıl mana edeceğiz? El müsnedü isnad edilmiş. Ellezi üsnide ileyhi ilel müptedeyi. Tamam mı? Anlaşıldı. İleyhi yani ilel müptedeyi. Çünkü kendisi müsnedün ileyhi olmaz. Haber müsnettir. Müpteda müsnedün ilehtir. Anlaşıldı. Haber müsnet. Haber müsnet. Müpteda müsnedün ileyhi. O zaman burayı nasıl mana vereceksin? El müsnedü. Ellezi üsnide isnat edilmiş olan merfu isim. Nereye isnat edilmiş? İleyhi ilel müptedeyi. Tamam. Anladınız? Nahu kavlike Zeydun kaimun Zeydun zeyd kaimun Zeydun mübteda El ismul merfu'u ari anil avamil lafziyye. Tamam. Kaimun haber. El ismul merfu'u el müsnedü ila zeydin. Tamam. Ez zeydani kaimani ez zeydune kaimune. Tamam. Peki. Ve kulu ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid Hazretleri diyor. Diyor ki ben diyorum el mübtedeu mübteda ibaratun ibarettir amme cittema'a fihi selâsetu umurin. Kendisinde üç şey toplanmış olan şeye müftida deniyor. Kendinde üç şey toplanmış. Neymiş o üç şey? El evvelu, birincisi en yekune hâze şey'u isme. Hâze müftida'u isme. Müftida bir kere isim olacak. Tamam. Birinci şey müftida isim olacak. Fekharaca çıktı an zâlike, yani an haddil mübtedeyi. Böylece mübtedanın tanımından çıktı. El fi'lu vel harfu. Fiil ve harf mübtedanın haddinden çıktı. Onlar mübteda olamaz. Fiil mübteda olamaz. Harf mübteda olamaz. Peki ve ente sumu hayrun leküm. Ve ente sumu, sizin oruç tutmaklığınız hayrun, hayırlıdır leküm sizin için. Hayrun haber. Ente sumu mübteda. Sen dedin ki fiil mübteda olma. Ente sumu, tesumune iken fiili de. Ente sumu, en ile beraber olduğu zaman artık fi hükmil ismi. İsim hükmündedir. Fi tevilin ismi. Fi tevilin masdari. Maslar tevilindedir. Ente sumu ey siyamukum. Siyamukum, sizin oruç tutmanız ve savmukum, siyamukum, sizin oruç tutmanız hayrun leküm. Tamam? El ismül müevvel diyoruz buna, değil mi? El ismül müevvel, tevil edilmiş isim. Yani baktığın zaman tesumu, fiil, vav, fail, ama en gelince başına en ne yapıyor? Onu hükmen ismi diyor. Güzel. Anlaşıldı. Ve thani, ikincisi en yekune merfu'an, merfu olmasıdır. En yekune hâzel ismu merfu'an, bu merfu olmak, merfu olma durumu lafzen de merfu olabilir, Zeydun gibi. Bazen de mahallen, takdiren de merfu olabilir. Bi hasbike dirhamunda oluyor. Orada merfud. Çünkü bi hasbüke demek, hasbüke demektir. Hasbüke. Bazı zayittir yani. Asli harbücer değildir. Fekharaca çıktı bidalike, bu kayıt ile. Değil mi? Bu kaydı getiriyoruz. Diyoruz ki en yekunu merfu'an diyoruz. Bu kaydı getirmekle çıktı. El mensubu, mensup çıktı. Mesela Allahu vahidun. Allahu mübteda, vahidun haber. İnnallâhe vahid, artık müptida değil. İsmu inne, haberu inne. Mensup çıktı. Vel mecruru, mecrur da çıktı. Mecrur çıktı ama neyle olan mecrur? Bi harfi cerrin asliyin leyse bi zaidin. Tamam mı? Leyse bi zaid. Zaid değil. Asli olan harfi cer ile. Asli olan harfi cer ile olan mecrur çıktı. Yoksa zahit harbicerle mecrur olan müfteda olabilir. Tamam mı? Bir hasbike dirhem verdik onu. Ve salisu, üçüncüsü nedir? Üçüncüsü en yekune olmasıdır hâzel ismu âriyen anil avamili el-lavziyeti. Lavzi amillerden âri olmak. Lavzi amil olmayacak başında. Tamam. Başında lavzi amil olmayacak. Mesela inne geldi. Artık innenin ismidir. Mesela bak. Allahu vahidun. Allahu mübteda vahidun. İnnallâhe vahidun. Evet. İnnenin ismi. Allahu vahidun. Allahu mübteda vahidun. Kânallâhu vahiden. Kânın ismi, kânın haberi. Ne gibi mesela o lafz-ı amil? Mislül, evet. Mislül. Ne gibidir o lafz-ı amil? Mislül fi'li, fiil gibidir. Ve mislü, evet, fiil gibidir. Ve mislü kâne, kâne gibidir. Ve fiil gibidir. Mesela örnek ver. Mesela Zeydun kaimun. Zeydun müfteda, kaimun haber, değil mi? Peki şimdi dikkat et. Alimtü Zeyden kaimen. Alimtü, ben bildim. Zeyd'in kaim, Zeyd ayakta olacak. Alimtu geldi bu. Alime fiili geldi. Müfteda olan Zeyd'in mensup. Mef'ulü bih. Birinci mef'ul. Kaime neydi? İkinci mef'ul. Yani. Ve mislu kâne. Kâne gibi. Ve havatiha. Kânın kardeşleri gibi. Fe innel ismel vâki'a. Fe innel isme. O isim ki. El vâki'a. Ellezî yaka'u. Ba'del fi'li. Evet. Fiilden sonra vâki olan isim. Yekûnü olur. Fa'ilen fa'il olur. Ev naiben anil faili veya failin vekili olur. Naib faili ala ma sebaka. Arkadaki bahis de geçti. Vel isme el vaka'a. Vel isme mensup. Tamam mı? Mensubun atfun alel isim. Makamına bak. Fe innel isme vel isme el vaka'a. Ellezi yaka'u ba'de kâne. Kâne'den sonra vâk olan isim. Ev ihda ehevâtiha. Veya kâne'nin benzerleri vardı. Sara, mazale, mademe gibi. Değil mi? Bunlardan birinden sonra vâk olan isim. Yüsemma. Yüsemma isimlendirilir. İsme kâne. Kâne'nin ismi denir. Ve lâ yüsemma isimlendirilmez. Mübtede'en. Mübtede'en diye isimlendirilir. Anlaşıldı hocam. Peki. Ve misalül müstevfi. Ve misalül müctemi'i yani. Toplayanın misali. Neyi toplayan? Hâzihil umura es-selâfete. Şu saydığın üç şeyi kendinde toplayan müptedanın örneği nedir? Muhammedün Muhammed'indir. Min kavlike. Senin sözünün içerisinde vakı olmuş Muhammed. Müftedadır. Ve üç şeyi toplamıştır. Muhammedun hadırın. Fe innehu Muhammed ismun isimdir. Merfu'un merfudur. Lem yetekaddem hu amilun lafziyun. Ondan önce de lafzı bir amil geçmemiştir. Tamam. Vel haberu haber nedir? Hüve o. Hüve o. El ismu isimdir. El merfu'u merfu isim. Ellezî yüsnedu ilel mübtede'i. Yüsnedu isnad ediliyor. Değil mi? Nispet ediliyor. İlel mübtede'i. Mübtede. Bak gelmek kime nispet ediliyor? Muhammed'e. Muhammedun hadirun. Muhammed gelicidir. Veya Muhammed burada olucudur. Değil mi? Burada olmak kime nispet ediliyor? Muhammed'e. Yüsnedu isnad ediliyor. Okudur. Kime İlâ Muhammedin Muhammed'e. Ve yuhmelu ve yuhmelu hamlediliyor aleyhi. Ve yuhmelu yani yüklem kılınıyor. Yüklem kılınıyor. Aleyhi alel müptedâ'ya bak. Zeydun özne hadırın yüklem. Mevzu mahmul yani. Mevzu mahmul diyor ona. Mevzu özne yani. Özne. Türkçedeki özne. Hadırın da yüklem. Feyetimmu bihi, feyetimmu, feyekünü tamamen, feyekünü tamamen, tamamlanıcı oluyor. Bihi, bihâzel haber, ellezî huve ismun merfu'un, müsnedün ilel mübtede'i. O mübtedaya nispet edilen, merfu olan o isimle tamamlanıyor. Feyetimmu bihi, onunla tamamlanıyor. Ma'ahu bir daha gerekiyor. Feyetimmu bihi. Onunla tamamlanıyor. El kelamu kelam. Ma'ahu var mı sizde? Var. Bihi'den sonra. Herhalde zamirler farklı farklı yere gidiyor. Öyle mi hocam? Bihi, haber ile. Ma'ahu. Feyetimmu bihi. Evet. O haber ile tamam oluyor. Neyle beraber? Ma'ahu. O müpteda ile beraber olan. O haber ile tamam oluyor. El kelamu kelam. Yani gereksizdir. Ve misaluhu. Onun örneği nedir? Hadırun hadırundur. Min kavlihi. Min kavlike. Yani senin sözünden veya onun sözünden. Muhammedun hadırun demiş. Bak Muhammedun Muhammed hadırun. Muhammed mübtedeun. Tamam. İsmun merfu'un. Merfu isimdir. Arin anil avamlil lafziyeti. Tamam. Hadırun haber. İsmun merfu'un. Müsnedün ilel mübtede'i ve hu Muhammed. Anlaşıldı. Tamam. Ve hukmu küllin minel mübtede'i vel haber. Mübteda ve haberin. Bunlardan her birinin hükmü ne? Yani netice nedir? Eser. Sonuç ne yani? Bu mübtedadır terkipte. Tamam. Şu da haberdir. E tamam yani bu müptela. Ne olmuş yani? Varacağımız yargı ne? Sonuç ne? Ve hukmu küllin minel mübtedeyi vel haber er-ref'u en yekune merfu'an. Tamam mı? En yekune merfu'an. Yani en yekune el-mübtedeu min haythu innehu mübtedeun. Tamam mı? En yekune el-mübtedeu mübtedanın olmasıdır. Min haythu innehu mübtedeun. Mübteda olduğundan dolayı mübtedanın olmasıdır. Merfu'an merfu olmasıdır. Tamam? Yani bil amil ile maneviyye. Amil manevi ile. Vel haberu haber. Min haythu innehu haberun. Haber haber olduğundan dolayı ve en yekunel haberu. Yani haberin de olmasıdır. Min haythu innehu haberun. Haber haber olduğundan dolayı merfu'an. Ona da merfu olmasın. Bil amil ile maneviyye. Ala mezhebil cumhur. Yani mezhebi, cumhurun mezhebine göre amil manevi ile merfu oluyor. Bazısı demiş ki müfteda ile merfu oluyor. Müfteda onun amilidir. Haberde amildir. Böyle de diyemez. Anlaşıldı hocam bu. Peki demek ki müftedanın müfteda olduğundan, haberin de haber olduğundan lazım gelen netice, hüküm nedir? Merfu olması. Yani el eserul müterettibu ala en yekune müftedaen ve haberen. Müftedanın müfteda, haberin haber olmasından lazım gelen sonuç merfu olmalarıdır. Kema ra'eyte, kema ra'eytehu. Kema ra'eytehu, onu gördüğün gibi. Değil mi? O misal diyor ki, kema ra'eytehu fil misal. Ve hâzer raf'u. Bu raf, bu yani merfu olma. Ve hâzer raf'u. Değil mi? İmma en yekûne. İmma min sıfeti, min sıfetiha, min şe'niha. Evet, imma şey, ref olduğu için imma min sıfetihi ev şe'nihi, yani onun şanındandır, o ref'in şanından, halindendir en yekuna olmak, olmak kevnuhu, yani kevnur ref'i, ref'in olması neyle olması, bi zammetin zahiratin, zahir zammeyle olması, yani ref de zahir, tamam mı, ref de zahir, yani müptedadaki ref de zahir, haberdeki ref de zahir, okunuyor. Evet. Örnek, nahvu Allahu Rabbuna, Allahu Rabbuna ve Muhammedun Nebiyyuna. Bak, Allahu mübtedaun merfuun bi zammetin zahire. Rabbuna, Rabbuna haber, merfuun bi zammetin zahire. Muhammedun, Muhammed mübteda, merfuun bi zammetin zahire. Nebiyyuna, Nebiyyuna, Nebiyyu, haber, merfuun bi zammetin zahire. Ve imma min sıfetihi, min sıfeti ref'i ve şe'nihi ve şe'ni ref'i. Ref'in şanındandır, sıfatındandır ki en yekune, yani kevnuhu merfu'an, tamam mı? Ve imma ya da en yekune olması merfu'an. Yani o ref olur, yani hangi ref? Ellezî vucide fil mübtedeyi vel haber, yani o mübteda ve haberde var olan o ref'in olmasıdır. Merfu'an bi zammetin mukadderatı. Ve imma ya da en yekunu olmasıdır. Yani o müptedanın, o haberin merfu, merfu oluyor. Ama neyle merfu oluyor? Bir zammetin mukadderat. O merfuana hiç ihtiyaç yok diye. Merfuana ihtiyaç yok. Çünkü arkayla mutabık olmuyor o zaman. O zaman oraya da koy. Ve hâder raf'u dedin. Oradan başladın. Oraya zamir lazım. Merfuanı neye getir? O hiç uygun olmadı yani. Merfuan zayittir yani. Hiç. İhtiyaçsız. Evet, şimdi bak. Bahadır... Ayağı koysaydı diyorsun hocam. Münasip olacaktı değil mi? Gene de münasip olmazdı. Ve hâder raf'u dedin. Raf. İmmâ yekûne. Raf merfu olmaz ki. Ha, doğru, ben müpteda düşünüyorum. Evet. Raf müpteda yani raf merfu. O nasıl oluyor? Evet. Yani o zaman ne dedi? Vâdır rafu, vâdır merfû, imma en yekûne merfûen bi zammetin. Ya o da hoş değil. Ha. Ve imma en yekûne. Ve olmasıdır. Yani o ref'in olmasıdır. Bari tasdik etmekte O kadar korkmayacaksın. Tevili varsa tevilini yapacaksın da, tevili oluyorsa tamam yapalım. Olmuyor mesela artık. El ebla iskatuhu. Peki. Yani arkaya mutabık olsun istedim. Yani o şeye uyumlu olsun madem bir şey söylüyoruz. Ve hâder rafu, tamam refi konuşuyoruz zaten. Refi konuşuyoruz. Ref ya imma en yekûne olması, yani kevnuhu, kevnu refi, refin olması bi zammetin zahiratın, ya zahir zammeyle olur. Yani ref zahir zammeyle olur. Ve imma en yekûne bi zammetin mukadderatın. Ya da mukadder zammeyle olur ref. Yani merfu oluyor. Tamam o isim. Yani evet. Veya diyeceksin ki hâdâ râbu demeseydi ve hâdâ biz onu tevil ederdik. Ve hâdâ ve hâdâ l-mubtede ve haber. Bu mübtedâ haber. İmmâ en yekûne. Ya olması durumudur. Ya olur bu mübtedâ haber. Merfu'an bi zammetin zahiretin. Zahir zammeyle merfu olur. Tamam. Ve imma yede en yekûne veya da olur. Olması durumudur. Değil mi? El mübtede vel haber. Bu mübtede haber. Merfu'an. Merfu olması durumundadır. Bi zammetin mukadderati. Mukadder zamme. Niye mukadder? Litte'azzuri. Ta'azzurdan dolayı. Yani İrab açığa çıkamıyor. Mümtenidir. Tamam. Nahu. Musa. Musa aleyhisselam. Mustafen minallahi. Mustafen. Mustafa değil. Mustafen minallahi. Musa. Musa aleyhissalatu vesselam mustafen, mustafen seçilmiş. Kim tarafından? Minallahi Teala. Allah tarafından seçilmiş. Musa mübteda, Mustafa haber. Yani Musa diyorsun ben. Museyyü demedin. Mustafen. Yani Mustafeyyün o değil. Değil mi? Evet. Yani siz İrab ne yapamaz? Açığa çıkamaz. Sonunda ne var? Öyle bir maksur var. Musa ne diyeceğiz? Mübtedaun. Merfu'un bi zammetin mukadderati. Mena'a min zuhuriha etta'azzuru. Mustafa'n haberun merfu'un bi zammetin mukadderatin. Mena'a min zuhuriha, zuhuri zamme, o zammenin zuhurunu men etti, etta'azzuru ta'azzuru. Nahu. Leyla, Leyla fudlen nisai. Leyla, Leyla isimli kadın. Fudla en nisa, kadınların en faziletli olanıdır. Leyla mübteda. Değil mi? Leyla nedir? Mübteda. Evet. Bu fudla, fudla haber. Nerede ref alameti? Leyla mübtedaun merfu'un bi zammetin mukadderatin mena'a min zuhuriha etta'azzur. Tamam. Fudla haber. Merfu'un bi zammetin mukadderatin mena'a min zuhuriha. Evet. مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا اُنْ ظُهُرُنْ مَنْ اَتِّ اَتَّعَذُّرُ تَعَذُّرُ. وَاِمَّا يَدَ اَنْ يَكُونَ, o ref'in olması bir zammetin mukadderatin, mukadder zammeyle olucudur. Tamam. مَنَعَ مِنْ ظُهُورِهَا, o zammenin zuhurun ortaya çıkmasını engelledi. اَتْتِقَلُ. Dikkat. Zammenin ağır gelmesi. Örnek nahu. اَلْقَضِي هُوَ الْاَتِي. El kadi, kadı efendi, hakim. Hüvel ati, o gelicidir bak. El kadi mübteda. Kadı mübteda. Merfu'un bi zammetin mukaddin. Mena'a min zuhuriha esrikalu. El kadi yu. El ati haber. Peki. Ve imma yada en yeküne olmasıdır. Bu mübteda haberin merfu'an merfu olmasıdır. Ve imma en yeküne ya da bu ref'in olma durumu vardır. Değil mi? Bu ref'in neyle olma durumu vardır? Yani merfu olan bu mübteda haber. Bunların olması durumu vardır. Bir harfin minel hurufi harflerle merfu oluyor. Elleti harfler ki tenubu kaim oluyor. Tekumu kaim oluyor. Geçiyor. Ani zammete. Zammenin yerine. Bakalım. Nahu. El müctehidani faizani. El müctehidani müsenna. Tesniye. Mübteda. Merfu'un bil elif. El müctehidani faizani haber. Müsenna. Merfu'un bil elif. Elif nedir? Niyabeten ani zammeti. Tamam. فلا بد في المبتدئ والخبر مبتدا خبرده مطلقا لازم مطلقا gerekli ayrılık yoktur min en yetabaqa birbirine mutabık olmaları fil ifradi müfretlikte yani mübteda haber birbirine mutabık denk uyumlu olacak ne hususta fil ifradi fi en yekuna mufreden yani fil ifradi fi en yekuna mufreden müfret olmakta yani idha kana el mübtedu mufreden vel haber mufret nahnu muhammedun qaimun bak muhammed mübteda nedir müfret kaimun da ona göre ve tesniyeti fi en yekuna musanna musanna olmakta nahnu el muhammedani qaimani والجمعي جميع المدن المحمدون قائمون وفي التذكير أيضا وفي التذكير هنا مبتدا خبر في أن يكون مذكرا وفي أن يكون مؤنثا مؤنث مذكر olmahususlarında da birbirine mutabık birbirine muvafık olması gerekir ki hali lemsileti yukarıdaki örneklere bak Muhammedun kaimetun olmaz yani el Muhammedan kaimetani ne diyor o kaimetani müennestir. Muhammedani müzekkerdir. Olmaz. Ve fittenizi yani ve fittenizi ne demek? Min en yetetabeka fittenizi fi en yekuna müennefe idha kanel mubtedu müennefe vel haberu müennef tamam ve idha kanel mubtedu müzekkeran vel haberu müzekker nahve hindun kaimetun hindun hind kaimetun وَالْهِنْدَانِي قَائِمَةً وَالْهِنْدَاتُ قَائِمَاتٌ Anlaşıldı. اَقْسَامُ الْمُبْتَدَيِ Gelelim mübtedanın kısımlarına. قَالَ Müellif Hazretleri buyurdu. وَالْمُبْتَدَوْ مُبْتَدَى قِسْمَانِ Mübteda iki kısma ayrılır. Bir, ظَاهِرٌ zahir ve مُضْمَرٌ zamir. فَالْظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ Az önce verdiğimiz misaller zahir, ismi zahir olan mübtedanın örnekleriydi. وَالْمُضْمَرُ اِثْنَا عَشَرًا Zamir olan mübteda. وَالْمُضْمَرُ مُضْمَر zamir. اَلَّذِي وَقَعَ مُبْتَدَى yani mübteda olarak vakı olan zamir اِثْنَا عَشَرًا 12. وَهِيَ اَنَا اَنَا قَائِمٌ وَنَحْنُ نَحْنُ قَائِمُونَ وَاَنْتَ اَنْتَ قَائِمٌ وَاَنْتِ اَنْتِ قَائِمَةٌ اَنْتُمَا اَنْتُمَا قَائِمَانِ اَوْ قَائِمَتَانِ اَنْتُمْ قَائِمُونَ اَنْتُنَّ قَائِمَاتٌ وَهُوَ هُوَ قَائِمٌ فهي هي قائمة هما قائمان قائمتان وهم هم قائمون وهن هن قائمات مبتدا yaptık onları tamam nahnu kavlike ana qaimun ve nahnu qaimun ve ma eşbehe zalike buna benzeyen örnekler ve verdik hepsini ve akul ben diyorum şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid yankasimu ayrılıyor el mübtedu mübtedâ ila kısmeyn mübtedâ iki kısma ayrılıyor el evvelü el zahir huve zahir yani birinci zahir olan isim. Tamam. Ve sani vel kısmu sani minel mübtedeyi mübtedanın ikinci kısmı el mudmeru zamirdir. Değil mi? Peki. Vakat sebeka fi babil fail. Fail bölümünde geçti. Ta'rifu küllin minel zahiri vel mudmeri. İsmi zahir nedir? Zamir nedir? Fail bölümünde geçti. Fe misalul mübtedeyi el zahir İsmi zahir olan mübtedaya örnek Muhammedun Rasulullahi Muhammedun fi hadi terkib bu terkipte mübtedadır. Rasulullahi derken Rasulü bu terkipte haberdir. Ve Aişetu Aişe ümmül müminine müminlerin anasıdır. Aişetu mübtedadır bu terkipte. Ümmü kelimesi de mübtedanın haberidir. Tamam. وَالْمُبْتَدَوْ مُبْتَدَى الْمُضْمَرُ Zamir olan mübteda ise اِثْنَا عَشَرَ لَفْوَان 12 tane lafızdır. El-evvel-i ene. Ene ne için vaz edilmiş? لِلْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ Müfret olan mütekellim. Ben. Birinci şahıs. نَحْوَ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنَا بَنْ اَنَا مُبْتَدَى مَحَلَّا مَرْفُ مُبْتَدَى عَبْدُ اللّٰهِ ben Allah'ın kuluyum. عَبْدُ مَرْفُون haber. Ve sani ikincisi nahnu. Lil mütekellimil müteaddidi. Lil mütekellim mütekellim içindir. El müteaddid. Birkaç tane var mesela konuşan. Biz. Evet el vahidi. Bir tane mütekellim ama el muazzimi tazim eden, büyükleyici. Tazim ediyor. Neye? Nefsehu nefsine. Biz diyor yani. Bir kişidir ama biz diyerek kendine kaldırma. Nahnu. Nahnu qaimuna. Biz ayakta olucu kimseleriz. Nahnu fa'ilun. Biz yapan kimseleriz. Halbuki bir kişi de söylüyor. Ama ya nefsini de büyüklüyor olabilir yani. Ve salisi üçüncüsü ente. Ente lil muhatabi. El müfredi el müzekkeri. Müfred müzekker muhatab. Ente fahim. Sen anlayansın. Ve Rab ente lil muhatabeti el müfredeti el müennetetin. Ente muti'atun. Sen itaat. Ente muti'atun. Ey kadın sen itaat edici bir kadın. Ente mübteda muti'atun haber. والخامس أنتما للمخاطبين إكي تانا مخاطب مذكرين كانا أو مؤنثتين إستا مذكر إستا مؤنث فارك نحو أنتما قائمان أنتما قائمتان والسادس أنت مؤنثتين يعني مثلا مؤنثتين olur mu ya مثلا امرأة حامل gibi تمام مؤنث yani nüfuzu getiriyor. Öyle mi? Ve sadece altısı kitapları müennes olarak görüyor. Yani müennesetün diye. Değil mi? Ha, o müennes dedim belirtin. Ve sadece entüm. Entüm li cem'i zükûri cem müzekker için el muhatabine. Muhatap olan cem müzekker. Karşımızda bulunan cem'i müzekkerler için entüm sizler. Entüm kaimun. Entüm siz kaimun. Ayakta oluş kimseler. السابع يدنجسي أنتن لجمع الإناث المخاطبات جميع الناس مخاطبات نعم أنتن قائمات والثامن هو للمفرد الغائب المذكر مفرد مذكر غائب نعم هو حاضر برضه. والتاسع هي للمفردة الغائبة المؤنثة مفرد مؤنث غائبة نعم هي مسافرة هي مسافرة والعاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا مذكرا كان أو مؤنثة نمد يعني أو مؤنثة نحو هما قائمتان والحادي عشر هم لجمع الذكور الغائبين نحو قائمون والثانية عشرة هن لجمع الإناث القائبات جمع الناس غائبة لن هن قائمات وإذا كان المبتدو ضميرا مبتدا ضمير فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا كما رأيت في الأمثلة örneklerde gördüğün gibi ancak zamir bariz منفصل متصل olamaz müstetir olan mübteda ise bariz zamir olması gerekiyor yani onunla kelama başlanmış olması gerekiyor. Tamam hocam? Tamam. Ne? Haber mi? Alalım peki. Eksamul haberi. Haberin kısımları. Kâle el-müellif rahimullah vel haberu kısmâni. Haber iki kısımdır. Mufredun ve gayru mufredin. Mufred haber. الخبر الذي كان مفردا والخبر الذي كان غير مفرد يعني يمكن أن يكون جملتان ويمكن أن يكون شبه جملتين جملة olabilir جملة benzeyen olabilir فالمفرد مفرد نحو زيد قائم هذا مفرد öyle değil mi yani cümle değildir yani cümleye benzeyen falan değildir وغير المفرد مفرد olmayan haber غير المفرد غير المفرد هي الذي وقع خبرا خبر واقع olmuş olan o müfret olmayan erbaatü eşya e o eşya nereden çıktı erbaatü eşya e dört şey el carru vel mecruru car mecrur ne olur el carru vel mecruru yakau haber haber vak olur örnek zeydun fiddari. Zeydün zeyd. Hasıla fiddari. Hasılun fiddari. Ve zarfu zar. Zeydün zeyd. İndeke. Zeydün zeyd. İndeke. Zeydün sebete indeke. Yani. İndeke. Bak orada. Lafza mensuptu. Meful fi. Ama mahallen merfu. Haber. Zeydün sabitun indeke. Zeydun sabitun veya Zeydun febete indeke. Başka nedir? Vel fi'lu ma fa'ilihi. Fiil failiyle beraber haber olur. Zeydun zeyd mübteda. Kame ebuhu. Kame fiil ebu fa'il. Fiil fa'il cümle. El fi'lu ma fa'ilihi cümletun fi'liyetun merfu'atul mahalli haberul mübtede'i. Tamam. Vel mübtede'u ma haberihi. Bir de haberiyle beraber mübteda. Zeydun zeyd ebuhu kaimun. Zeydun zeyd mübteda. Ebuhu kaimun. Babası ayakta olan kişidir zeyd. Ebuhu mübteda. Kaimun haber. El mübtede'u ma haberihi cümletun ismiyetun merfu'atul mahalli. Naam. Merfu'atul mahalli haberul mübtede'i. Mübteda zeyd. Zeyd mübtedasının haberi. Ebu kaimun. Evet. Nahu kavlike zeydun fittari. Car mecrur örnek. Zeydun indeke, zarf örnek. Zeydun kâme ebuhu. Kâme ebuhu, fiil fail, fiil cümlesine örnek. Zeydun cariyetuhu. Cariyetuhu zahibetun. Zeyd kimdir? Cariyesi giden kimsedir. Cariyetuhu mübteda zahibetun haber. El mübtedu ma haberi cümletun ismiyetun fi merfu'atul mahalli fi mahallir ref'i ref mahallinde. Tamam. خَبَرُ الْمُبْتَدَئِ اَلَّذِ هُوَ زَيْد. O müptedadı zeyttir. Anlaşıldı mı? Tamam. وَاَقُولُ ben diyorum. Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid Hazretleri. وَاَقُولُ ben diyorum. يَنْقَسِمُ الْخَبَرُ اِلَى قِسْمَيْنِ. Haber iki kısma ayrılıyor. Mahmud Hoca. الْاَوَّلُ خَبَرٌ مُفْرَدٌ. Müfred haber. Yani cümle değildir, cümleye benzeyen değildir, zarf-ı mustakar değildir. Müfrettir. Ve sani ikincisi haberun, haber gayr-ı müfredi. Neyse bir müfredi. Yani müfred değil derken yani tesniye değil, cemi değil manasında değil yani. Zarf-ı mustakar değildir. Tamam mı? Car mecrur yani değil. Zarf-ı mustakar, car mecrur. Zarf değildir. Veyahut da müpteda haberden meydana gelen cümle-i ismiye, fiil failden meydana gelen cümle-i fiiliye değil yani. Tamam mı? Ha, müfret değildir. Müfret değildir. Ne demek? Yani car mecrurdur. Öyle mi anlıyorsun? Ha, bak yani car mecrurdur yani. Müfret değildir. Müfret değil ise demek ki car mecrurdur. Zarfı. Zarfı müstakardır yani. Car mecrurdur. Veya zarftır yani zarfı müstakardır. Veyahut da cümledir. Değil mi? Cümledir. İsim cümlesi olabilir. Fiil evet, cümlesi. Anlaşıldı mı? Müfret deyince bu üçün dışındadır yani. Evet. Müfrettir. Ne demek müfrettir? Car mecrur değildir. Tamam. Zarf değildir. Cümle değildir. Müfrettir. Tamam. Yani bu demek değil ki tesniye değil cemili. Bak. Zeydani kaimani. Tesniye ama müfrettir. Ne itibarla? Yani car mecrur değil, isim cümlesi değil, fiil cümlesi değil, zarf değil. Tamam? Yani tesniye cemi olsa da müfretlikten gene çıkmıyor yani. Müfret neyin mukabilini de söyleyeyim. Şimdi bazen müfret denir, tesniye ve cemi olmayan kastedilir. Müfret denir. Zeyd müfrettir. Ne demek? Yani zeydani değil, zeydune değil yani. Tamam müfret. Bazen de müfret denir, yani cümle değil. Cümle değil yani. Zeydun zeyd, müfrettir. Zeydun kaimun o cümledir bak. Tamam. Bazen müfret denir. Yani car mecrur değil o yani. Car mecrur değil. Çünkü car ile mecrur meydana geliyor. Müfret değil o. Müfret değil. Müfrettir zeyd. Ama fittari car mecrurdan gelmiş. Beraber olmuş. Bazen müfret denir. Müfret denir. Yani müfrettir. Ne demek müfrettir? Hasılın müfrettir. Kaimun müfrettir. Neye nispetler? Mesela zarf müfret değildir. İndeke dedim mi? İndeke sebet indeke demektir. Hasala indeke demektir. Zarf-ı müstakardır o. Değil mi? Ama bazen de müfret denir. Müfrettir yani ne diyeyim? Mürekkeptir. Mesela Zeydun müfrettir ama Ba'lebekke Ma'di keribe mürekkeptir. Hamsete aşere mürekkeptir. O müfret değildir. Anlaşıldı? Şimdi burada peki müfret deniyor. Ne demek istiyor yani? müfrettir. Car mecrur değildir. Zarf-ı müstakar değildir. Cümle-i ismiye, cümle-i fiiliye değildir. Böyle olabilir mi? Olabilir. Peki bazen de müfredin gayrisi olur. Müfredin gayrisi olduğu zaman car mecrur olur, zarf olur, cümle-i ismiye olur, cümle-i fiiliye olur. Anlaşıldı. Peki vel muradu bil mufradi zaten söylüyor ha. Ve vel muradu vellezî yuradu tamam bil mufradi bi kavlil mufradi ha? Müfret kavliyle kastede huna fi hadal kitab fi hadal mevdu'i bu mevzuda müfret dendiğinde kastedilen şey ma leyse cümleten ve la şebihen bil cümleti. Bak bitti ya. Cümle değildir. Cümleye benzeyen, cümleye benzeyen nedir? Zarf, car, mecrur bunlar da cümleye benzeyen kabul ediliyor. Nahvu kaim, kaim lafzı bu. Min kavlike Muhammedun kaim, kaim müfrettir. Yani Muhammedun kaimunu vereceğine şöyle deseydi el Muhammedune kaimune dese şimdi adam daha dikkatini çekiyor. Bak müfrettir diyorsun ki adam bir bakacak Allah Allah cemidir. Ha, demek ki bu müfretle kastedilen cemi olmamak, tesni olmamak değil. Nedir kastedilen? Cümle olmamak, cümleye benzer olmamak. Değil mi? Yani Muhammed'in kaimi zaten o müfrettir. Adam hiç öteye geçmeyecek. Diyecek daha tesniye cemi değildi. Tesniye cemi olabilir. Cümleye ve cümleye benzeyen değildir. Tamam. Yani kaim burada leyse bir cümletin. Cümle değildir. Vela bir şebihin bil cümle. Cümleye benzeyen de değildir yani. Tamam. Ve gayrul mufradi nev'ani. Müfret olmayan. Müfret olmayan ne olabilir? Nev'ani. Değil mi? Yani yekunu nev'ayni yani. İki nevi olur. Tamam. Bakalım. Cümletün ve şibhu cümletin. Bir cümledir. Cümledir. Bir de cümleye benzeyen. Fel cümletü cümle şey vel cümletü cümle aşağı atladım da vel cümletü cümle nev'ani o da iki nev'idir. Cümletün ismiyetün ve cümletün fi'liyetün. İsim cümlesi fi'l. Fel cümletül ismiyetü hiye ma teellefet terakkebet. Meydana gelmiş min mübtedeyn ve haberin. Mübteda haberde meydana gelen cümleye ne deniyor? İsim cümlesi deniyor. Na'lu ebuhu kerim. أبوه مبتدا كريم خبر المبتدا ما خبره جملة اسمية من قولك يا محمد مبتدا birinci مبتدا bu مبتدا ne lazım خبر أبوه كريم أبوه مبتدا كريم خبر مبتدا خبر جملة جملة جملة اسمية إيرابط مال مرفوع محمد مبتدا سن خبر والجملة الفعلية في الجملة ما تألفت ما تركبت meydana gelmiş cümledir. Min fi'lin ve fa'ilin. Fiil fa'ilin ev naibihi yani. Fiil meçhul olursa da naib fa'ilin. Nahve safara ebuhu. Safara fi'lun madun mebniyu alel fetih. Ebuhu merfu'un bil vav fa'iluhu. El fi'lu ma fa'ilihi cümletun fi'liyetun. Min kavlike Muhammedun safara ebuhu. Muhammedun mübteda safara ebuhu cümlesi cümletun fi'liyetun. في محل الرفع خبر المبتدئ ونحو يضرب غلامه مثل örnek verdi يضرب فعل مضارع مجهول غلامه نائب الفاعل تمام الفعل مع نائب الفاعل جملة فعلية من قولك خالد خالد يضرب غلامه kölesi dövülüyor Halid kölesi dövülen kimse. Halidun mübteda yudrabu fiil mazi fiil muzari meçhul ulamuhu he ulamu naib fail fiil naib fail cümle cümlesi cümleyi fiiliye irabtan mahallin merfu Halid mübtedasının haberi. Evet. Fe in kanel haberu cümleten eğer haber cümle olursa fela budde lehu فلا بد له فلا بد لهذا الخبر الذي وقع جملة جملة واقع olan bu habere mutlaka lazımdır min rabıtın bir rabıt bir bağlaç lazımdır ki yerbitu bağlayacak hü o haberi bağlayacak o rabıt o haberi ne o cümleyi ne yapacak o haber vakı olan cümleyi bağlayacak çünkü cümle manada müstakildir. Manada müstakil olan şey ma kabri ile ilgisi olacak. Neyle? Bir rabıt lazımdır değil mi? Yani rabıtın bir rabıt lazım. Bir bağlaç lazım ki yerbitu bağlayacak. Hada rabıt hü o haberi. Hangi haber? Ellezi vaka'a cümleten. Cümle vakı olan o haberi bağlayacak. Neye bağlayacak? Bil müptedi. Müptedaya bağlayacak bir rabıt, bir bağlaç lazım. Müfret olduğunu gerektirmiyor. Yok, müfret olduğunu zaten tamam. Onda sıkıntı yok. Ha, ama cümle oldu mu? Cümle şimdi manacı müstakildir. O müstakil olan şeyi müstakillikten çıkarıp o müptedaya bağlaman lazım. Bir bağlaç lazım oraya. Onu bağ lazım oraya. Bu bağ ne olabilir? İmma damirun. İmma damirun. Ya zamirdir. Hangi zaman? Ya'udu, avdet ediyor. Yerci'u, raci oluyor, dönüyor. İlel müptedeyi, müptedaya raci olan zamir. Kema semi'te, işittiğin gibi. Yani kema ra'ayte, fi hadil emtile. Şu misallerde gördün bak. Ebuhu, ebuhu, gulamuhu, hu. Bu Halide gidiyor bak. Değil mi? Halide dönüyor. Halid müpteda. Ebuhu kerimun, ebuhu kime dönüyor? Muhammed'e dönüyor. Efendim. Anlaşıldı mı? Peki. Ve imma ya ve imma ya hâzel râbıtu bu râbıt ismu işaretin. İsmu işaret de olabilir. Nahve. Muhammedun Muhammed hâzâ raculun kerimun. Hâzâ ne ki muşarili? Muhammed'dir. Gördün mü? O hâzâ ne yapıyor? Müptedaya bağlıyor. Şimdi raculun kerimun cümlesi bak. Raculun kerimun. Hada şu, hada mübteda. Raculun kerimun. Kerimun sıfat. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümleyi. İsmiye, İrab'da mal-i merfu. Bu cümle. Muhammed'in mübteda haber. Rabıt nerede? Hada'yı görmüyor musun? Muşar-ı ileyhisi Muhammed'dir. Muhammed. Hada kim? Muhammed. Hada raculun kerim cümlesinin Muhammed'le alakası var. Niye? Çünkü Muhammed o ism işaretin muşarın ileyhidir. Evet. İsm işaret nedir? İsm işaret nedir? İsm işaret vud'a li muşarın ileyhi. Muşarın ileyhi vaz edilmiş. Ona bir muşarın ileyhi lazım. O ism işaretle işaret edilen bir kimse. Kim? Muhammed. Hâzâ bu kim? Muhammed. Raculun kerim. Anlaşıldı. Neydi o şeyde? Ayette. Velibas-ı takva nasıl da orada var ya? Tarih-i khayr. Peki. Ve şibhul cümleti. Gelelim şibhi cümleye. Şibhi cümle nedir? Şibhu cümle. Kendine, o cümle değil ama cümleye benzeyen kabul edilmiş. Nev'ani. O da iki nevidir. Eyvan. Cümle nasıl ki? Cümle-i ismiye, cümle-i fiiliye ikiye ayrıldı. Şibhul cümle de o da iki nevidir. O iki türdür. El evvelu, el carru vel mecrur. Car mecrur. Biz bu zarf-ı müstakil itlak ediyoruz yani. Nahnu fil mescidi. Fil mescidi. Fi car el mescidi mecrur. Tamam. Min kavlike. Senin sözünden. Aliyyun. Efendim hocam. Aleykümselam hocam. Ben eğitim merkezindeyim. Tamam, Yine bir daha bakayım bir de. Hocam yok yok. Sen yani bir tek bir tek şey var. Ya biz Halil İbrahim Hoca ile baş benim de yok. Ben sadece benim de yok. Ders alamazsınız Halil İbrahim. Olur, olur, olur. He gideriz. Kime? Aradım. Bugün arayacak o beni. Ben onu aradım. Dün akşam aradım. Sen gel o zaman da bakarız, hallederiz onu. Selamünaleyküm. Ne dedik hocam? Aliyyun fil mescidi. Aliyyun Ali nerededir? Fil mescidi, mescittedir yani. Bu şimdi zarf-ı mustakkar deniyor buna. Çünkü bu harf-i cerin amili ne yapmış? O harf-i cer, şey, harf-i cerin müteallakı. Bu harf-i cerin müteallakı burada hasbedilmiş yani. Ne demektir? Aliyyun, Ali hasılun fil mescidi. Kainun fil mescidi. Aliyyun yani sebete fil mescidi. Sabitun fil mescidi. Şimdi mesela Basrılar sabitun diyor. Küfürler sebete diyor yani. Fiil takdiri de var. Müfret takdiri de var. Fil mescidi car mecbur değil mi? Peki car mecbur. Müfret değil işte car mecbur. Ve saniki evvarfu zarf nahvu. Fevkal gusni. Fevka zarftır. Zarfa ne lazım? Zarfın taalluk ettiği bir amil lazım yani. Değil mi? Et-tâiru kuş nerede olucudur? Fevkal gusni dalın üstünde olucudur. Ne demek yani? Et-tâiru sebete fevkal gusni. Et-tâiru sabitun fevkal gusni. Tamam? Ve min zâlike bundan da ta'lemu bilmiş oluyorsun ki ennel habara haber alet tafsili detaylı bir şekil üzerine haber hamsetu enva'in. Haber beş nevidir. El evvelu mufradun ve thani cümletun fi'liyetun ve thalithu cümletun ismiyetun ve rabi'u carrun ma'a mecrurin ve khamisu zarfun. Gayet güzel. Tedribun alel i'rabi. İrab üzerine bir alıştırma. E'rib, irabet. El cümele el atiyete. Şu gelen cümleleri irabını yap diyor. Yapalım. Muhammedun kaimun. Muhammedun hadara ebuhu. Muhammedun ebuhu misafirun. Muhammedun fiddari. Muhammedun indeke. El cevap. Muhammedun kaimun. Muhammed ayakta olucudur. Muhammedun mübtedeun. Merfu'un bil iptida. İptida olduğundan dolayı bil iptida merfudur diyor. Biz ona bil amilil manevi diyoruz yani. Amil manevi ile merfudur. Ve alametu raf'ihi zammetun zahiratun fi ahirih. Ahirinde zahir olan zammetun. Kaimun haberul mübtedeyi merfu'un bil mübtedeyi mübtida ile merfudur bak. Biz ne diyoruz? Merfu'un bil amilil manevi. Amilil manevi ile merfudur. Tamam, küfe mezhebi üzerine söylüyor. Ve alametu ref'ihi dammetun zahiretun fi ahirih. Zahir ala ahirih daha güzeldir. Zahara ala değil mi? Zahara aladır. Evet hocam. Muhammedun hadara ebuhu. Muhammedun, evet Muhammed. Mübtedeun mübtedeun. Ve hadara fi'lun madin, na'am, mebniyun alel fethi, feth üzere mebni, la mahalle lehu minel i'rabi, i'ratun mahalliyuh. Ebu fa'ilun, fa'ilu hadara, izafe edelim, fa'ilu hadara, hadara fiilin fa'ilidir. Merfu'un bil vavi, vav ile merfudur, niyabeten anil dammeti, zammeden naip olan, zammenin yerine kaim olan, vavla merfu, ebu. Liennehu minel esmail hamseti, esmai hamseden. Ve ebu, ebu mudafun muzaftır. Vel ha'u ebu hu derken hu mudafun ileyhi muzafun ileyhtir. Mebniyun ala dammi. Niye? Mebnidir. Zamir. Zamirle mebnidir. Fi mahalli hafdin. Fi mahalli car. Car mahallindedir. Niye? Muzafun ileyhidir. Vel cümletü cümle. Neyden meydana gelen cümle? Minel fi'li vel fa'ili. Yani hadara ebu, edara fi'l. Evet, fi'l fa'ilden meydana gelen cümle. Fi mahalli ref'in haberul mübtedeyi. Peki rabıt nerede? والرابط بين الخبر والمبتدئ بين المبتدئ والخبر مبتدأ خبر الرابط هو الضمير الواقع الذي يقع مضافا إليه في قولك أبوه أبوه ذلك هو زميره أنه ده ده يرجع إلى المبتدئ تمام محمد أبوه مسافر محمد في هذا التركيب مبتدأ أوله برنج مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة تمام أبو مبتدأ ثان إكنج مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة زمن يرنا قائم ضم واو إلى مرفوع دور لأنه من الأسماء الخمسة أسماء خمسة در وأبو مضاف والهاء مضاف إليه مسافر خبر المبتدأ الثاني يما أبوه مسافر أبو مبتدا مسافر خبر مبتدا خبر جملة تمام جزاه وجملة المبتدا الثاني إكنجي مبتدا وخبره أبد خبري في محل الرفع رف محل دولب خبر المبتدا الأول تمام بكي والرابط رابط ندر بين هذه الجملة بو جملنن arasında bunlar rabıt bu cümle vel mübtedeyl evvel bir de mübtedeyl evvel yani Muhammedun ile ebuhu musafir cümlesi arasındaki rabıt el-damiru zamirdir. Ellezi fi kavliki ebuhu ve hadi damiru yerciu ilel mübtedeyl evvel yani. Tamam. Onu söylememiş. Söyleyelim. Muhammedun fiddari. Muhammedun mübteda. Fiddari carrum ve mecrurun müteallikun bi mahzufin. Mahzufen müteallıktır. Talip ediyor. Haberül mübtede. Mübteda haberdir. محمد عندك محمد مبتدا عند ظرف مكان متعلق بمحذوف محذوف تعلق دير ثبت كويرا خبر المبتدا خبر دير وعند عند مضاف مضاف والكاف ضمير مضاف اليه مبني على الفتح في محل خفض اي في محل جر جر محل هجم buyur peki burada kalalım Baktın mı? Bahara ala ile o manası yoktu Seyircim. Ala ile mesela yenmek,